الباب السابع والتسعون ومئة باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما فجر کی دو رکعتوں کو ہلکا پڑھنے کا بیان نیز یہ کہ ان میں کیا پڑھا جائے اور ان کا وقت کیا ہے عن عائشة رضی اللہ عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح متفق عليه وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما وفي رواية إذا طلع الفجر حضرت عائشة رضي الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح کی نماز کے وقت اذان اور تکبیر کے درمیان دو مختصر رکعتیں پڑھا کرتے تھے بخاری و مسلم اور بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان سنتے تو فجر کی دو سنتیں ادا فرماتے اور انہیں اتنا مختصر اور ہلکا پڑھتے کہ میں دل میں کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب آپ اذان کی آواز سنتے تو دو رکعت پڑھتے اور ان میں تخفیف فرماتے اور ایک روایت میں ہے جب فجر طلوع ہو جاتی وعن حفصة رضی اللہ عنہا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين متفق عليه وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين حضرت حفصة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب مؤذن صبح کی نماز کے لیے اذان دیتا اور صبح واضح ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی سی دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے بخاری و مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے جب فجر طلوع ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سی دو رکعتوں کے علاوہ کچھ نہ پڑھتے تھے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه متفق عليه حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز تہجد دو دو رکعت کر کے پڑھتے تھے اور رات کے آخری حصے میں ایک رکعت وتر پڑھتے اور صبح کی نماز سے پہلے دو رکعت سنت پڑھتے اور ان میں اتنی تیزی کرتے کہ گویا تکبیر آپ کے کانوں میں ہے بخاری و مسلم وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وفي رواية في الآخرة التي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، رواهما مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں آیت قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا آخر تک پڑھتے، جو کہ سورہ بقرہ میں ہے، اور دوسری میں آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون پوری آیت پڑھتے۔ ایک اور روایت میں ہے دوسری رکعت میں یہ آیت پڑھتے تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم۔ یہ دونوں روایتیں مسلم کی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم۔ حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سي روايت ہے بے شک رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فجر کی دو سنتوں میں یہ دو صورتیں قل یا ایہا الکافرون اور قل ہو اللہ احد پڑھیں، مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رمقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرا یقرأ فی الرکعتین قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہینہ بھر دیکھا، آپ فجر سے پہلے کی دو رکعتوں میں قل يا أيها الكافرون اور قل هو الله احد پڑھتے تھے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔